w Media Expert. Twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lotnisko w Radomiu ma odciążyć warszawskie Okęcie, a w przyszłości również Centralny Port Komunikacyjny, tak mówił szef rządu podczas otwarcia portu. Prawie 90 tysięcy miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 powstanie w ramach programu Maluch Plus, planuje resort rodziny. PKN Orlen informuje, że ceny ropy spadają, co przekłada się na obniżki na stacjach. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że lotnisko w Radomiu ma odciążyć warszawskie Okęcie, a w przyszłości również Centralny Port Komunikacyjny. Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie lotniska Warszawa-Radom imienia bohaterów radomskiego czerwca 1976 roku. Szef rządu mówił, że modernizacja i rozbudowa lotniska, która odbyła się w ostatnich latach, była dobrze przemyślaną inwestycją. Dzisiaj Warszawa-Okęcie, w przyszłości Centralny Port Komunikacyjny muszą mieć niejako port wspomagający, port zapasowy, port rezerwowy, który będzie żył własnym życiem. I tak właśnie jest z portem Warszawa-Radom. Podobnie jak Frankfurt nad Menem ma port Frankfurt-Hahn, jak wielkie inne lotniska, paryskie, amsterdamskie, mają swoje porty 70, 90, 120 kilometrów dalej, dobrze skomunikowane. Inwestycja kosztowała około 800 milionów złotych. Właścicielem lotniska jest spółka Polskie Porty Lotnicze. Prawie 90 tysięcy miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 powstanie w ramach programu Maluch Plus, którego celem jest umożliwienie każdej gminie w Polsce ich utworzenie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu nowej edycji. Około 73% samorządów ma mieć żłobki na swoim terenie. Paulina Kurek. W wielu gminach rodzice po raz pierwszy będą mieli dostęp do opieki żłobkowej, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Likwidujemy białe plamy. 441 gmin, na których terenie nie było żłobków, te żłobki zostaną utworzone. A wiceminister w resorcie Barbara Socha dodała, że nowe miejsca opieki żłobkowej w tej edycji utworzy prawie 1000 samorządów. Ogromna, rewolucyjna zmiana, mianowicie środki na funkcjonowanie przez pierwsze 3 lata tych nowo powstałych miejsc to jest ponad 800 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie wszystkie środki w tej edycji zostały uruchomione. Niewykorzystane pozwolą na uruchomienie naboru ciągłego, który ma być ogłoszony w najbliższym czasie. Program Maluch Plus będzie oferował też m.in. szkolenia podnoszące kwalifikacje i wzmacniające kompetencje osób zajmujących się najmłodszymi. Paulina Kurek, Polskie Radio. PKN Orlen obniża od dziś ceny paliw. Litr benzyny o 8 groszy, oleju napędowego o 12 groszy. Prezes grupy Daniel Bajtek wyjaśnił, że notowania na giełdach zaczynają się stabilizować. W związku z tym Orlen od 10 dni wprowadza obniżki. Obniżamy te ceny w miarę, kiedy notowania na rynkach idą do dołu. Oczywiście od razu z hurtu przekładamy to na cel detaliczną. Przełożyliśmy w ciągu tych 10 dni, biorąc pod uwagę dzisiejszą obniżkę, to jest 36 groszy na olej napędowy. To jest bardzo dużo, bo średnia oleju napędowego to jest 6,47. Natomiast paliwo również obniżyliśmy w ciągu 10 dni o 20 groszy. Uważamy, że ten trend się utrzyma. Szef Orlenu przypomniał, że od 1 maja spółka wprowadzi też obniżkę cen gazu dla klientów biznesowych. W Muzeum Łazienki Królewskie otwarto wystawę poświęconą restauracji fresków w dawnym kościele jezuitów w Lwowie, obecnie cerkwi garnizonowej świętych apostołów Piotra i Pawła. Wystawę zorganizował Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, który prowadził prace renowacyjne. Polscy i ukraińscy konserwatorzy zabytków przeprowadzili renowację ponad 300 tysięcy m2 zabytkowych 18-wiecznych malowideł. Dyrektor Instytutu Polonika Dorota Janiszewska-Jakubiak podkreślała, że renowacja fresków Ecksteinów w kościele jezuitów we Lwowie, w którym od 1959 roku mieścił się magazyn Lwowskiej Biblioteki, była efektem marzeń. Mieliśmy marzenie, że kiedyś znikną regały z książkami, a to wspaniałe wnętrze z zachowanymi ołtarzami i z zachowanymi sklepieniami z malowidłami będzie można poddać pracom konserwatorskim. Pracami konserwatorskimi kierował dr Paweł Boliński, który jest też kuratorem wystawy. Pierwsza część prezentuje wygląd tych malowideł przed konserwacją. Potem zaczyna być opowieść o naszych działaniach. I na końcu prezentowany jest stan po konserwacji. Wystawę można oglądać do 28 czerwca w Stajniach Kubickiego w Muzeum Łazienki Królewskie. Witold Banach, Polskie Radio. A wystawę patronatem medialnym objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Fantastyczne wieści z włoskiej miejscowości Vigevano, gdzie reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych wygrała z Włochami 31-29. To był piąty mecz eliminacji do Mistrzostw Europy. Najwięcej bramek dla biało-czerwonych zdobył Kamil Sypszak, 7. Istotnym faktem jest to, że w roli selekcjonera reprezentacji zadebiutował Marcin Lijewski. Jego podopieczni długo gonili wynik, ale w końcówce przejęli kontrolę i cieszyli się z arcyważnego zwycięstwa. Polacy zapewnili już sobie awans do turnieju finałowego, który odbędzie się w styczniu przyszłego roku w Niemczech. Polacy z dorobkiem 6 punktów zajmują drugie miejsce w tabeli, prowadzą Francuzi 10 punktów. Na zakończenie eliminacji Polska podejmie jeszcze w niedzielę Łotwę. Początek spotkania w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 18. Będziemy relacjonować ten mecz podczas audycji Trzecia Strona Medalu. Kolejny parkiet, który odwiedzamy, to Łańcut i porażka miejscowego Sokoła ze Spójnią Stargard 79-83. To spotkanie otworzyło przedostatnią kolejkę fazy zasadniczej koszykarskiej ekstraklasy. W tabeli, przypomnijmy, przewodzi Śląsk Wrocław, 49 punktów. Drugi jest King Szczecin, punkt mniej. I trzecia Legia Warszawa, 47 punktów. W nieodległym od Łańcuta Krośnie ścigali się Żużlowcy w zaległym meczu z drugiej kolejki Ekstraligi. Wilki pokonały tam Apator Toruń 50-40. Gospodarzy poprowadził do zwycięstwa Australijczyk Jason Doyle, zdobywca 12 punktów. 16 oczek wywalczył najlepszy w szeregach Apatora Emil Sujfadinow. W Lublinie Motor podejmuje Spartę Wrocław. Czekamy na rozpoczęcie biegu piątego. Na razie jest 12-12. A teraz przenosimy się do Madrytu, a tam na plus i na minus. Zacznijmy od turnieju pani, awansu Magdy Linet do trzeciej rundy po zwycięstwie w trzech setach z Marketą Wondrouszową. 7-6 i 4-6. I w ostatnim secie 6-4. Opinia byłej reprezentantki Polski w tenisie Katarzyny Strączy. Magdalena, dzięki temu, że była w półfinale Australian Open, to uzyskała taką pewność siebie, która jej daje wiary, że każdy mecz można wygrać. I z każdym można wygrać. W zasadzie można powiedzieć, że oczywiście zmęczona, natomiast ona coraz będzie lepiej grała z tymi dobrymi zawodniczkami, nie będzie odpuszczać, wygrywała, nie wiem, gdzieś tam prowadziła 40-0, potrafiła przegrywać wygrane mecze. No już teraz to się zmieniło, więc to dodatkowo dobrze prognozuje na turniej Roland Garrosa. Teraz to jest chleb powszedni, trzeba zacząć wygrywać, wiadomo, jest dobrze, no to teraz przyciskam i wygrywam turniej. Następną rywalką Linet będzie przebojowa 16-latka Mira Andrzejewa. W turnieju deblowym nie ma już Huberta Hurkacza, który grając w parze z Benem Sheltonem przegrał z Brytyjczykiem Lloydem Glaspoolem i Finem Harim Heliovaarą 4-6 i 6-7. W tej breaku było 3-7. Jutro po południu Hurkacz zagra singla z Gasquetem. Jutro również pojedynki Igi Świątek z Austriaczką Guber i Magdaleny Fręch z Pegulą. I jeszcze informacja piłkarska z frontu futbolu kobiecego. Barcelona awansowała do finału Ligi Mistrzyń. W rewanżowym meczu półfinałowym Duma Katalonii zremisowała z londyńską Chelsea 1-1. W pierwszym spotkaniu Blaugrana wygrała w stolicy Anglii 1-0. Rywalem Barcelony w finale będzie VfL Wolfsburg lub londyński Arsenal. W pierwszym spotkaniu w Niemczech padł remis 2-2. Barw zespołów z Wolfsburga bronią Katarzyna Kiedrzynek i Ewa Pajor, czyli reprezentantki Polski. Rewanż 1 maja. Jutro na niebie chmury, a deszcz spadnie przede wszystkim na zachodzie. 9 stopni będzie na Suwalszczyźnie i miejscami na wybrzeżu, 14 w centrum, do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, witamy w Klubie Trójki, program trzeci, kłaniamy się. Spędzimy godzinę najbliższą razem w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. I dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa temat, który już pojawił się u nas. Przed miesiącem rozmawialiśmy o technologii 5G, teraz wracamy do tego. Piąta generacja, stąd 5G, wciąż wywołuje u niektórych obawy i strach związany m.in. z wpływem tej technologii, tej właśnie generacji na stan zdrowia człowieka. Jakie mity na temat 5G są wciąż powielane? O tym będziemy rozmawiać, jak nie dać się zmanipulować. Też tego będziemy się starali dowiedzieć od ekspertów, którzy dołączają do nas na dzisiejszą audycję. I są to w kolejności, jak mam panów w studio przed sobą, od lewej, po mojej lewej, pan Michał Połzun, ekspert od systemów łączności bezprzewodowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede mną pan Rafał Pawlak z Instytutu Łączności. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I zdalnie łączymy się także z panem Adamem Majchrzakiem, starszym analitykiem Akademii Fact Checkingu Demagog. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy w komplecie zatem. W takim razie pierwsze pytanie i skieruję do pana Połzuna na początek. Dlaczego w ogóle 5G wywołuje takie emocje? Czy zdarzało się tak, że wcześniejsze generacje łączności, czyli te wszystkie inne cyferki z G i także też LTE, czy to też było oprotestowywane i czy też ludzie się na to nie zgadzali, czy tylko tak się zawzięli na 5G? To znaczy, musimy rozróżnić między dwiema rzeczami. Emocje odnośnie 5G to są jakby emocje kierowane przeciwko technologii jako takiej. Natomiast ta druga rzecz, czyli emocje wywoływane przez fakt budowy masztu, rzeczywiście było już wcześniej. I było już, tak powiem, bardzo długo wcześniej. Właściwie już pierwsze wdrożenie, tak powiem, GSM-u w Polsce w latach 90. Już powodowało, prawda, emocje przy budowach masztów telekomunikacyjnych. Potem to się tylko i wyłącznie nasilało. Albo właściwie nasilało, to może źle powiedziane. Do pewnego momentu, że tak powiem, rosło i potem utrzymywało na stałym poziomie. Natomiast nikt nie protestował przeciwko technologiom jako takim. Przynajmniej ja sobie nie przypominam takich sytuacji. Natomiast to, co mieliśmy przy 5G, było troszkę czymś podobnym, ale też innym. Właśnie przez to, że było celowane w konkretną technologię radiową, co absolutnie nie miało żadnego uzasadnienia, ponieważ ta technologia, jak sobie mówiliśmy wcześniej, nie bardzo się różni od LTE, które do tej pory mamy od 10 lat. Natomiast z jakichś przyczyn, które mam nadzieję wyjaśnimy sobie i omówimy w dzisiejszym programie, 5G skupiło uwagę świata. Czy to może wynikać z tego, że szybkość propagacji informacji, nawet tych złych, niepotrzebnych i prowadzących na kompletne manowce, jest większa teraz? Teraz może do pana Pawlaka pytanie. No, paradoksalnie niestety trzeba powiedzieć, że tak, dlatego że jeżeli przypomnimy sobie systemy 2G czy 3G, to oczywiście one pozwalały na łączność głosową, jakieś transmisję danych, natomiast ten nasz świat łączności bezprzewodowej nie był tak wspaniały, jak jest teraz. Giniemy trochę od własnej broni, tak? Stworzyliśmy świetne systemy informatyczne, systemy telekomunikacyjne, znakomitą łączność i za pomocą środków takiej łączności pewne osoby protestują właśnie przeciwko takim systemom łączności, stawiając tutaj za taki wzór negatywnego bohatera właśnie 5G z bliżej nieokreślonych powodów. Dlaczego to technologia miałaby nam szkodzić? No bo 5G to nic innego jak kolejna wersja, kolejna edycja technologii łączności bezprzewodowej komórkowej. I ta jest i pewnych powodów utożsamiana z takim czynnikiem, który będzie powodował bardzo negatywny wpływ na społeczeństwo, jeżeli nie totalną zagładę wręcz. No to rzeczywiście takie dosyć dziwne zapętlenie tej historii, że technologia, która ma pomóc, przyczyniła się do tego, że szybciej można rozprzestrzeniać za jej pośrednictwem każdą informację, także złą, czyli także skierowaną w nią samą. Statystycznie z tego całego spektrum zawsze się coś znajdzie. To jest wina iPhone'a. No dobrze. Pytanie w takim razie do pana Majchrzaka. Jeżeli pan reprezentuje akademię, która ma w nazwie sprawdzanie faktów, czy sprawy związane, czy właśnie ta konieczność sprawdzania faktów i obalania mitów wynikających z 5G, bądź towarzyszących rozwojowi 5G, na pana radarze pracy jest jakaś większa niż pozostałe tematy, czy więcej musi pan się napracować, żeby wprowadzać na właściwy komunikat to, co słyszy pan, to, co widzi pan w internecie o 5G? Jeżeli chodzi o te tematy związane z 5G, no to na pewno jest to jakaś istotna część tych fałszywych informacji, które mamy na radarze. Nie jest to na pewno większość. Teraz w zasadzie debatę publiczną zdominował temat wojny oczywiście i cały czas w tle pandemii COVID-19. Czy też oszustw internetowych, ale w ramach naszych prac w Stowarzyszeniu Demagog cały czas gdzieś tam, w zasadzie każdego tygodnia trafiają się treści, które poruszają tematykę 5G i zwykle przyglądamy się właśnie teoriom spiskowym, które głoszą, że 5G ma nas pozabijać, tak, co też zresztą tutaj nawiązaliśmy trochę do tego tematu. To mogą być właśnie takie, możemy w cudzysłowie powiedzieć, najbardziej odjechane treści, ale zdarzają się też troszeczkę takie łagodniejsze, że 5G może wywołać choroby, że telefonów należy się obawiać. To oczywiście jest takie zaproszenie do tego świata teorii spiskowych dla niektórych osób. Jeżeli ludzie nabierają się na jakieś takie łagodniejsze treści, no to później łatwiej im też przemycać te bardziej skrajne wersje różnych narracji spiskowych. Czy w takim razie można uprościć całą naszą dyskusję i myślenie o tym, co towarzyszy rozwojowi technologii, że świat teraz już także dzięki rozwojowi technologii przyspieszył w ten sposób i czasem zjada sam siebie, że każda dziedzina życia ryzykuje, pojawiając się na radarze ludzi? To znaczy wszystko można oprotestować teraz. To jest pytanie do pana Połzuna. No, czy po prostu 5G się dostaje jakoś bardziej, że może kogoś bardziej uwiera? Nie wiem, czy kogoś bardziej uwiera. Natomiast na pewno jest tak, że przez jakby rozwój technologii informacyjnych i łatwości wymieniają się teraz informacjami między ludźmi, bo kiedyś tego nie było. Kiedyś mogliśmy na siebie dzwonić, mogliśmy wysyłać listy, teraz piszemy maila czy piszemy posta na mediach społecznościowych i w jednej chwili widzą to setki czy tysiące osób. Jakby propagacja takich informacji jest dużo prostsza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę, żeby uknąć teorię spiskową, nie trzeba wiele. I można to właściwie zrobić na każdy temat, a szczególnie wrażliwe na to są nowe technologie, które już wcześniej jakieś tam powodowały jakieś, powiedzmy, zgrzyty społeczne albo jakiś niepokój ludzki. A przez to, że są nowe, to zawsze można używać narracji, że są niezbadane i na pewno szkodzą. I w tym momencie ciężko się przed takim czymś bronić. I to też jest z drugiej strony bardzo też chwytliwe i też dużo osób, które myślą zdroworozsądkowo i nawet są ponadprzeciętnie wykształcone, potrafi się jednak mimo na to złapać, mimo wszystko. I tam gdzieś w głowie kiełkuje myśl, a być może coś w tym jest. Ale w tym momencie jest pole dla między innymi Instytutu Łączności, który reprezentuje pan Pawlak. I możecie wtedy pojawić się w miejscu, bądź zostać zaproszeni, albo wprosić się nawet, widząc, że coś się dzieje źle i może ludzie, którzy chcieliby korzystać z 5G, nie mogą, bo są w mniejszości, albo nawet w większości, ale oprotestowani. Możecie się wtedy pojawić i wytłumaczyć, czy to na forum rady jakiegoś okręgu, jakiegoś ciała organizacyjnego, czy po prostu pojawić się w szkołach? Jak to wygląda? Tak, no jest taka możliwość i rzeczywiście takie działania prowadzimy. To znaczy staramy się tłumaczyć, staramy się wyjaśniać. Wiemy już, niestety jest to dosyć smutna prawda, że tych, którzy są absolutnie nieprzekonani, wręcz przeciwnie, wierzą w coś, nie wiedzą, a wierzą, bo to jest kwestia bardziej wiary, jest to grupa osób nieprzekonywanych absolutnie do niczego, no niestety. Natomiast warto rozmawiać, warto tłumaczyć, także tej części społeczeństwa, która wpływa na podejmowanie decyzji. No, na myśli na przykład tutaj rady miejskie, które podejmują pewne uchwały. Możemy wyjaśniać i robimy to osobom, które są zaangażowane w proces administracyjny, gdzie, żeby nie wydawać pewnych decyzji, które są z góry, wiadomo, że nie słusznie, nieprawidłowo wydane, często wydawane w taki sposób, no zabawy, nie wiem, nie znam się do końca, no to może wydam na wszelki wypadek odmowną, w razie czego kolejna instancja uchyli, wrócimy. Więc rzeczywiście takie działania prowadzimy. Myślę, że no, z pewnym takim no, pozytywnym skutkiem mamy takie informacje, chociażby jak przy poprzedniej audycji miesiąc temu miasto Rzeszów, tak, które skorzystało z takiego wsparcia, z takiej pomocy i przynosi to naprawdę wymierne skutki. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić tutaj, bo przed chwilą pan Połzun powiedział też o jak łatwo wybudować czy fake newsa, czy wybudować taką atmosferę strachu. No rzeczywiście przepis jest bardzo prosty, tak? Bo to trzeba zbudować poczucie zagrożenia w tle jakiś eksperyment, w tle zagrożenie dla zdrowia, życia. Kilka mniej lub bardziej nośnych haseł, trudnych zwrotów naukowych, medycznych. I właściwie przekaz mamy gotowy. I to są teksty, które mają czasem 2, 3, 4 niki tekstu i to jest wszystko. Natomiast żeby to wytłumaczyć, odwrócić to, odkłamać, krótko mówiąc, pokazać, ile nieprawd potrafi się znaleźć w takich dwóch zdaniach, w 3, 4 linijkach, trzeba niestety bardzo dużo tekstu, jakiegoś naukowego, popartego czasami wzorami trudnego. To z góry skazane jest na bardzo nierówną walkę. No, ale jeżeli zostawimy to samo sobie, to będzie jeszcze gorzej, niestety. Wspomniał pan o Rzeszowie jako przykładzie tego, że kampania edukacyjna się udała, bądź wasza interwencja przyniosła skutek. Czy gdzieś jeszcze? Bo jedno miasto, no nie małe, ale mimo wszystko w skali całego kraju. To jako przykład, a właściwie dwa, tak trochę w kontraście do siebie, można przywołać miasto Kraśnik. Dla osób, które interesują się technologią 5G, Kraśnik budzi, hasło Kraśnik budzi no, takie dosyć jednoznaczne skojarzenia. Natomiast to chodziło o to, że tam została przyjęta taka uchwała anty-5G, która to powodowała, że w mieście Kraśnik i okolicach przyległych nie mogłyby powstawać żadne instalacje stacji bazowych piątej generacji. Także zabraniano budowy sieci Wi-Fi w szkołach, czy używania w ogóle Wi-Fi. Więc o Kraśniku słyszano na takim negatywnym niestety kontekście. Natomiast mało kto słyszał na przykład o podobnej sytuacji, o Suwałkach. To do Suwałk taka informacja, taka petycja również dotarła i zanim tam Rada Miejska zajęła się rozstrzygnięciem, czy taką petycję przyjąć, czy nie, już pomijając fakt, że ten dokument pewnie w ogóle nie spełniał kryteriów z tzw. petycji. No rzeczywiście pojawili się eksperci, wyjaśnili pewne zawiłości to technologiczne, fizyczne, zdrowotne. No i po prostu okazało się, że petycja nie została przyjęta. W Kraśniku mleko się rozlało, trzeba było potem dosyć intensywnie sprzątać. No też tam byliśmy, też odkłamaliśmy pewne nieprawdy. No i w efekcie tego podjęta wcześniej uchwała została jednakowoż odrzucona. A jakoś procentowo, czy może pan nam przybliżyć, jeszcze tak kończąc ten wątek, jak jesteście skuteczni, żeby rzeczywiście działać na korzyść rozwoju technologii, a nie właśnie dać się porwać tym petycjom i działaniom? Bez kozery powiem, że 100%. Nie, oczywiście. Chcieli bardzo byśmy. Natomiast jest to proces, który trwa. To na podsumowanie go w tej chwili jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Natomiast wiemy, na pewno mamy takie sygnały, że ta działalność przynosi wymierne pozytywne efekty. No i to jest dobra wiadomość. W takim razie dziękuję za to wyjaśnienie. W takim razie teraz pytanie do pana Majchrzaka. A w pańskiej działalności, czyli sprawdzaniu faktów i mówieniu, jak jest rzeczywiście, a nie jak się komuś wydaje, jak by pan ocenił swoje wysiłki na temat mówienia o prawdziwej stronie 5G? No tutaj oczywiście mamy dwie grupy. Osoby, które jeszcze nie uwierzyły w fałszywe informacje, i tutaj można powiedzieć, że mamy największą szansę na skuteczność, tak? Bo jeżeli my tworzymy wiele treści na temat 5G, w których ostrzegamy przed potencjalnymi fałszywymi informacjami, no to też takie treści później docierają do mniejszej liczby osób. Ale tutaj większym problemem są osoby, które są bardzo zatwardziałe w swoich fałszywych przekonaniach, albo takie, które zarobkują na nich. A zdarza się, że na temat 5G, na temat fake newsów o 5G można robić dosyć dużo. Zdarzają się takie przypadki, że w oparciu o te różne teorie spiskowe, tak, które przekonują, że grozi nam jakaś depopulacja z powodu 5G, są tworzone takie, moglibyśmy powiedzieć, artefakty, które mają nas przed tym 5G uchronić. I ci najwięksi zatwardziali propagatorzy oferują nam różne rozwiązania. To mogą być kolorowe kamienie, zupełnie poważnie. Oni sprzedają kolorowe kamienie, które mają chronić przed promieniowaniem. Niektórzy sprzedają prześcieradła, które mają chronić przed promieniowaniem, czy nawet baldachimy. I takie rekwizyty, moglibyśmy powiedzieć, artefakty, one potrafią kosztować nawet po kilka tysięcy złotych. I z takimi osobami walczyć trudniej, bo jeżeli wyrzucimy je drzwiami, to one wejdą oknem, zawsze znajdą jakiś sposób, żeby odbudować sobie to grono odbiorców, żeby zacząć przekonywać ich na nowo. No, jest to troszeczkę taka walka z wiatrakami, ale jeżeli chociaż nawet jedna osoba nie uwierzy w taką treść, to możemy powiedzieć, że jest to taki nasz mały sukces. Oczywiście trudno w to uwierzyć. Teraz do pana Połzuna, pan też spotyka się z takimi artefaktami, kolorowe kamienie albo prześcieradła izolujące od 5G? Niestety z całym mnóstwem. I to rzeczywiście, tak jak powiedział pan Majszak, to jest... Czyli to nie są żarty. To nie są żarty, to są powiem, prawdziwe produkty, oczywiście nie działające, natomiast kosztujące prawdziwe pieniądze. I te pieniądze są rzeczywiście często całkiem niemałe. To jest w ogóle dosyć, tak powiem, mówię, bogate spektrum produktów, od właśnie jakichś kocy, baldachimów, które mają mieć cudowne właściwości ekranujące, szczególnie od takich fal czy innych fal. Dzisiaj na przykład widziałem jakiś koc, który miał właśnie mieć właściwości ekranujące, chroniące przed 5G i innymi technologiami również za jedne 1200 zł z jakimś tam srebrną nicią. I tego typu rzeczami. Do tego dochodzą wszelkiego rodzaju farby ekranujące, ponieważ jak pan chce być w domu i czuć się pan, chce się pan w domu bezpiecznie, to musi pan takiej farby użyć, zgodnie z tą narracją tych osób. Farba zabezpieczy pana od tego złego wpływu telefonii komórkowej i radia, telewizji i wszystkiego jeszcze innego. Te farby są bardzo drogie, skuteczność jest generalnie bardzo niewielka. Ale takim głównym produktem i też jednym z najdroższych takich produktów to są wszelkiego rodzaju mierniki. Mierniki, które mają pokazywać, jaki jest poziom tego elektrosmogu, tak zwanego, tak nazywane właśnie, tak nazywają pole elektromagnetyczne tamci ludzie. I mierniki to jest jakby koń pociągowy sprzedaży. I problem polega tylko na tym, że te mierniki niespecjalnie działają. Mimo tego, że kosztują również niemałe pieniądze. A z ciekawości, co one pokazują w takim razie? No bo coś tam się musi wychylać albo... Wie pan co? I to jest właśnie dobre pytanie. Pokazują jakieś losowe liczby w takich tak zwanych podjednostkach, czyli na przykład nie mierzy pan w jednostkach głównych, typu na przykład waty na metr kwadratowy, czy wolty na metr, tylko są mikrowaty, miliwaty, czyli tak, żeby te jednostki, żeby ta liczba była duża. To wtedy też budzi strach w człowieku. Przy okazji oczywiście jeszcze mają całe spektrum, tak powiem, efektów dźwiękowo-świetlnych, czyli migają i piszczą, kiedy coś wykryją. Ja w zeszłym tygodniu miałem okazję po raz kolejny testować jeden z takich mierników, to pseudomierników, natomiast to był taki model, który chyba na chwilę obecną kosztuje około 6 czy 7 tysięcy złotych, więc to nie są małe pieniądze. I miałem okazję go porównać z miernikiem takim profesjonalnym, którym rzeczywiście się wykonuje pomiary środowiskowe na potrzeby mierzenia stacji telefonii komórkowej, który jest jeszcze droższy, bo kosztuje około 210 tysięcy złotych, bo to są bardzo drogie rzeczy. Natomiast tamten miernik faktycznie był miernikiem, jest kalibrowany, jest wzorcowany, czyli wiadomo, że pokazuje to, co... Znaczy, to co zmierzył, to rzeczywiście jest. I porównanie tego miernika profesjonalnego z tym miernikiem amatorskim, ale jednak mimo wszystko drogim, no wyszło tragicznie, a tego miernika amatorskiego to nie jest przyrząd, którym cokolwiek można zmierzyć. On pokazuje absolutnie losowe wartości, zwykle zawyżając przynajmniej o dwa rzędy wielkości w stosunku do faktycznej wartości zmierzonej miernikiem profesjonalnym. Czyli to już budzi w takim człowieku, który się tym interesuje i zanabył taki miernik, poczucie strachu. No bo on jest z jednej strony pewien, że kupując coś, co kosztuje 6 czy 8 tysięcy złotych, kupił sobie sprzęt, który faktycznie działa i potem widzi jakieś tam, prawda, jakieś wartości, które zakładam, że z takim miernikiem otrzymuje się oczywiście również tabelkę, jak te wartości odczytywać, że wartości są wręcz po prostu absolutnie super wysokie i śmiertelne, no to on wpada w panikę. I takiego człowieka jeszcze łatwiej zmanipulować. To jest taki bardzo fajny mechanizm tak naprawdę, bo wytwarzamy poczucie strachu. Dajemy ci narzędzie, zmierz sobie, że masz pole elektromagnetyczne w swoim otoczeniu. Jak ktoś tak nie do końca wie, że to pole elektromagnetyczne jest zawsze wszędzie i ono po prostu jest. Nie ma takich miejsc poza pewnymi miejscami w laboratoriach specjalnie wydzielonymi, gdzie się celowy eliminuje pole elektromagnetyczne w klatce Faradaya. To pole elektromagnetyczne jest wszędzie. Ono niekoniecznie wcale musi pochodzić od stacji badowych. Może pochodzić i w dużej mierze o większym natężeniu od instalacji sieci elektrycznej w budynku. Więc jak ktoś dostanie takie narzędzie, kupi i stwierdzi, no faktycznie, w moim otoczeniu jest pole elektromagnetyczne. Jest go bardzo dużo. Widzę liczby po kilkaset tysięcy. Dramat. No. To co mam zrobić? No biegnę do sklepu i kupuję farbę. Kupuję sobie jakieś tam kocyki, kupuję sobie... Samograj. Wszystkie, tak powiem, cały asortyment wykupuję po to, żeby czuć się bezpiecznie, a dlatego to robię, no, ponieważ gdyż sprzedawca, czy to internet poinformował mnie o tym, że pole elektromagnetyczne szkodzi i może powodować na przykład raka. I oczywiście jakby to standardowym przykładem, nawet dzisiaj sobie przygotowując się do audycji, przeglądałem sobie najświeższe, że tak powiem, newsy z frontu, no to... Rak to jest jakby standard. Tak? To jest argument, który się przewija najczęściej i to też jest bardzo perfidne, ponieważ nowotwory zwykle się rozwijają bardzo długo, więc jakby łatwo przypisać jakiejś technologii to, że ona wywołuje raka, ponieważ w tym momencie jest to ciężkie do udowodnienia, ale to już budzi w ludziach strach. Natomiast i też jakby przejrzałem sobie i dostęp do informacji nawet takich w internecie jest... Można sobie wybrać, czy chcemy mieć dostęp do informacji niewiele wnoszących, albo dostęp do informacji rzeczywiście wartościowych. I takie twierdzenie, że na przykład 5G czy tam inne tam technologie poprzednie wywołują raka, no, można obalić w ciągu 5 minut. Sprawdziłem sobie dzisiaj, przed przyjściem do studia, jest coś takiego jak Krajowy Rejestr Nowotworów. To są statystyki zachorowalności i umieralności na różnego rodzaju nowotwory, które można sobie posortować według, tak powiem, dowolnie wręcz. I wybrałem jako najbardziej takie, powiedzmy, reprezentatywne, ponieważ narracja głównie mówi o tym, że 5G i telefony powodują raka mózgu, ponieważ, no wiadomo, trzymamy telefon przy głowie, w głowie na ogół większość z nas ma mózg, w związku z tym wybrałem raka mózgu jako taki, powiem, najbardziej reprezentatywny przykład. I spojrzałem na dane od roku 2001, bo akurat to były najstarsze, które tam były w tej bazie, do roku 2020. I jak patrzę, to zarówno śmiertelność, jak i zachorowalność na nowotwory mózgu i tylko i wyłącznie mózgu, ponieważ takie wyfiltrowałem, na przestrzeni tych 19 lat spada w Polsce. To jest współczynnik standaryzowany według tam standardowej populacji i tak dalej, i tak dalej. Mogę panom pokazać teraz na telefonie, jak te krzywe wyglądają. Jedna leci w dół, druga leci w dół na przestrzeni 19 widzę lat. Widzę krzywe pikują. Tak, pikujące. Natomiast to ktoś, kto czyta taką informację w internecie, że tam 5G, czy LTE, czy 3G, czy 2G, czy wszystko jedno powoduje raka mózgu, tak samo szybko jak ja, czyli w ciągu de facto 3 minut, jest w stanie to zweryfikować, tylko musi chcieć. A dezinformacja jest zwykle tak podana, tak smacznie podana, że w ogóle ludziom się nawet nie chce weryfikować tej informacji, po prostu przyjmują to za truizm pewnik. No dobrze, w takim razie pytanie do pana Pawlaka z Instytutu Łączności. Jeżeli nie sposób wygrać, bo może trzeba szukać jakichś nowych rozwiązań, jeżeli nie sposób wygrać z właśnie taką celowo wprowadzaną dezinformacją, no bo już wiemy, że można na niej całkiem nieźle zarobić, więc chętnych na mówienie w taki sposób na pewno będzie więcej niż mniej, jeszcze przy takich dostępnych łatwo narzędziach. Czy w takim razie może te nadajniki, może te stacje nie muszą aż tak rzucać się w oczy? Ja nie wiem, jakiego rodzaju technologie mają w sobie nowoczesne samochody, ale na pewno mają ich więcej niż takie sprzed 20 lat. Siłą rzeczy tam musi być coś więcej, ale nie wiem tego. Jak nie jestem entuzjastą motoryzacji, no to też specjalnie nikt mi o tym nie powie, bo zapomnę, nie utkwi mi to w pamięci, a z mediów się nie dowiem. A o tym, o 5G się dowiem. Rozumiem, że na prowincji, gdzieś poza miastem jest łatwiej zobaczyć cokolwiek, co wystaje z ziemi, ale jak się idzie miastem dużym, to nie widać takich wielkich nadajników, czyli te maszty też mogą być mini masztami, jakimiś niewielkimi konstrukcjami, może nie wymagającymi takich nakładów inwestycyjnych, infrastrukturalnych. Czy można jakoś tak wprowadzić te technologie, żeby nie irytować oczu tych, którzy uwierzą we wszystko? Temat, który pan tutaj poruszył, no, dotyczy różnych kwestii takich technicznych tak naprawdę, bo zupełnie inna jest koncepcja budowy stacji bazowej na terenach wiejskich czy podmiejskich, gdzie na pewnym obszarze zagęszczenie ludności jest stosunkowo niewielkie, natomiast trzeba zapewnić dotrzeć na dużym obszarze. Dlatego też buduje się wysokie stacje bazowe na posadowione anteny posadowione na wysokich wieżach 30, 40, 50 metrowych i tyle. Natomiast przede wszystkim jest na to miejsce. Natomiast w takim krajobrazie typowo miejskim czy wielkomiejskim, no trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś pośrodku takiej zabudowy wybudował wieżę. No, po prostu się nie da. Korzystamy z dachów. Więc korzysta się z naturalnych konstrukcji, czyli z elewacji budynków, z dachów budynków i tam posadawia się te instalacje. Rzeczywiście to jest tak, że one są duże i do pewnego momentu w Polsce było to spowodowane, czyli ich lokalizowanie takie słabe, mówiąc nieelegancko, no niestety przepisami prawa, bo chodziło o to, że przepis prawa, który mówił o bezpiecznych poziomach dopuszczalnych, skutkował tym, że stacje bazowe musiały być odsuwane od obywateli, od miejsc dostępnych dla ludności. Musiały być przez to duże, wysokie właśnie konstrukcje, bardzo wyraźne, odcinające się od otoczenia. I tylko z tego powodu, gdzie większość właściwie cywilizowanego świata miała te poziomy graniczne na zupełnie innym poziomie i dzięki temu właśnie te odległości do miejsc dostępnych dla ludności mogły być zdecydowanie mniejsze, nadal zachowując pełne bezpieczeństwo. W związku z czym nie było potrzeby budowania tak wyrazistych, kontrastujących z otoczeniem jakichś instalacji. Czyli w skrócie, przepraszam, że wiele słowa, tak, mogły być gęściej i mniejsze. Też tak, mniejsze, upakowane, bardziej zatopione w architekturę. I tyle. Kolejna rzecz to jest taka, że człowiek po prostu też przyzwyczaja się po, nie wiem, miesiącu, dwóch i przestaje widzieć tą stację bazową, tak? Rzeczywiście jest tak, że jeżeli ona powstaje, to jest coś nowego, zazwyczaj to widzimy. Zresztą to nie tylko stacje bazowe, no wszelkie budowle, konstrukcje, słupy energetyczne, to widać. Potem do tego się przyzwyczajamy, to już nam się nie rzuca w oczy. Natomiast ze stacjami bazowymi jest historia tego typu, że po pewnym czasie, gdy następuje jakaś, nie wiem, rekonfiguracja stacji, musi być ona wyłączona, czy jest awaria, serwis, cokolwiek, stacja przestaje działać, to nagle ją znowu zauważamy, bo nie mamy zasięgu, bo nie możemy skorzystać z internetu i to widzimy ją wtedy w drugą stronę zupełnie. Mhm. Jako coś potrzebnego. Jako coś potrzebnego, że nagle nam czegoś po prostu brakuje. A za granicą, w takim razie jeszcze jedno pytanie do pana, za granicą też są takie protesty wobec 5G? Generalnie tak. Oczywiście Polska tutaj nie jest odosobnionym przypadkiem. Ta fala protestów rozlała się właściwie po całym świecie, tak? Tylko, że w Polsce protestowano i nadal protestuje się tak, no właśnie, głównie przeciwko budowie instalacji, przeciwko budowie masztów. 5G jest troszkę tak na dokładkę, żeby podkręcić atmosferę, tak? Bo to jest do tego przypięte, jest hasło promieniowania, broni mikrofalowej, no bo to mikrofale, to tak łatwo jedno z drugim powiązać. Technologia wojskowa, bo wysokie częstotliwości oczywiście, no to są nawet nie półprawdy. To są po prostu informacje, które w ogóle nie leżą, nigdy nie leżały koło prawdy. Więc Polska jest tutaj specyficzna rzeczywiście pod tym względem. W innych krajach oczywiście też te protesty, fala protestów miała miejsce i ma miejsce nadal. Bardzo dużo sytuacji takich, kiedy rzeczywiście dochodziło do aktu wandalizmu, takiego wprost polegającego na tym, że stacja bazowa została niszczona. W Polsce taki przypadek również miał miejsce. I to w sumie jest dosyć ciekawy przypadek, ponieważ ekipa, która miała zamiar dokonać takiej dewastacji, prowadziła transmisję na żywo z aktu zniszczenia stacji bazowej. I jakież było jej zdziwienie, jak ta transmisja nagle zdechła, jak od ciebie, próbując zniszczyć stację bazową, po prostu no, znikła transmisja. Jak ktoś do tego doszło, tak? To jest mniej więcej poziom... Widzę uśmiech pana redaktora, ale to właśnie to jest tak. To w Krakowie ta sytuacja miała miejsce, zresztą to niestety nie tylko w Krakowie do tego dochodziło. Nie pamiętam, gdzie było ostatnie uszkodzenie masztu. Gdzieś też na południu Polski. Ciekawy przypadek, to jest wandal z Zamościa. Jeżeli mogę się tak wtrącić. Tak, prosimy, oczywiście. Jak przypomnimy sobie sytuację w Zamościu, kiedy doszło do podpalenia punktu szczepień i budynku sanepidu, no to ten sam mężczyzna wcześniej dokonał podpalenia masztu telekomunikacyjnego. Więc widzimy, że te teorie spiskowe no niestety sieją realne szkody w świecie rzeczywistym, a nie tylko w online. A czy widzi pan ze swojego doświadczenia różnicę między tą dezinformacją po polsku w tym temacie, a za granicą? W zasadzie mogę powiedzieć, że te tematy się przenikają najczęściej gdzieś tam do nas z zachodu, ale też się zdarza, że to są kierunki wschodnie. W czasie pandemii, kiedy modna była teoria spiskowa o tym, że to 5G powoduje COVID-19, no to zdarzały się takie łańcuszki internetowe, wyraźnie, karkołomnie tłumaczone z języka rosyjskiego, gdzie tłumaczono, że lekarze rosyjscy przebadali zwłoki chorego na COVID-19 i z tych badań rzekomo miało wynikać, że COVID powoduje tak naprawdę 5G. No i widzimy, że mamy tak naprawdę zderzenie pewnych tych światów, tak? Czyli ta dezinformacja popularna, która gdzieś tam dociera do nas od tych głównych nadawców, ale też i taka twarda dezinformacja, jakaś taka metodyczna, zamierzona, która może mieć różne cele, ale między innymi właśnie opóźnienie technologiczne Zachodu tak naprawdę. I to jest istotne w kontekście między innymi toczącej się wojny, trwającej od dłuższego czasu wojny hybrydowej. A powiedziałby pan, że są trendy w dezinformacji? Trendy w dezinformacji są tak naprawdę tym samym, czym są trendy medialne. Jeżeli wiele mówi się na jakiś temat, no to tak naprawdę wtedy pojawia się wiele fake newsów o tym zjawisku. Ale oczywiście to nie znaczy, że jeżeli w danym momencie mało mówi się o 5G, no to te fake newsy się nie pojawiają, bo one się będą cały czas pojawiać. Różni się tylko skala. No i no właśnie tak jak na przykładzie pandemii, w tamtym czasie wiele też o tym 5G się mówiło, bo to był też taki okres, kiedy wprowadzano to 5G, no więc naturalnie siłą rzeczy osoby, które żyją z tej dezinformacji, no miały takie okno do zagospodarowania i no taką szansę na to, żeby dorobić się troszeczkę na tej dezinformacji. Dziękuję za wyjaśnienie. Teraz pytanie do pana Połzuna, a w takim razie czy można coś zrobić lepiej, jakoś działając prawnie, czy może korzystając z tych udanych wzorców z zagranicy, to co usłyszeliśmy od pana Pawlaka, żeby no, eliminować problem przed wystąpieniem? Znaczy problem pod tytułem protest, czy problem pod tytułem dezinformacji? Bo to są problem pod tytułem zdecydowanie protest. Bo dezinformacja chyba jednak jest trudniejsza. Wie pan co... Wydaje mi się, że to może być problem z wyeliminowaniem tego problemu, ponieważ dużo ludzi, a właściwie inaczej, większość Polaków, znaczy mamy więcej kart SIM niż Polaków w Polsce. Czyli generalnie statystycznie rzecz biorąc przypada więcej niż jedna karta SIM na jednego Polaka. To też jest jakby dobry wskaźnik pokazujący tego, jak bardzo technologie mobilne są popularne wśród Polaków. Zresztą to jest mniej więcej jaka tendencja ogólnoświatowa, powiedzmy, że ogólnoeuropejska w szczególności. Czyli korzystamy z tych technologii, korzystamy z nich bardzo intensywnie i wielu z nas nie bardzo sobie jest w stanie wyobrazić sytuację, w której nie mają dostępu do tych technologii. Każdy by chciał z tego korzystać, ale z kolei też nie każdy by chciał mieć za oknem maszt, szczególnie jeżeli to jest konstrukcja 60-metrowa czy 30-metrowa, no, jak to słuchałem rozmowy pana redaktora z panem Pawlakiem odnośnie tego, czy te maszty na wsi mogłyby być ładniejsze albo być bardziej wkomponowane w estetykę, prawda, miejscowości. No nie bardzo wiem, w jaki sposób w miejscu, w którym góruje zabudowa jednorodzinna, bo tak wyglądają polskie wsie, mieliby operatorzy ukryć 60-metrową wieżę. A czy to zawsze musi być wieża? Czy nie może być technologii bez kabla i bez wysokości? Nie, tutaj wysokość jednak robi znaczenie, ponieważ im wyższa jest ta wieża, może inaczej, ona musi być odpowiedniej wysokości, żeby pokryć odpowiednią powierzchnię terenu zasięgiem emitowanym z tego konkretnego obiektu, ponieważ to jest, mówimy o sieci komórkowej, to nie jest tak, że to jest jeden obiekt jeden sobie, a drugi obiekt sobie. To jest system naczyń połączonych. Zasięgi poszczególnych komórek muszą się zazębiać, tak żeby można było wykonać tak zwany handover, czyli w sytuacji, w której no, to jest jakby klucz całej telefonii mobilnej. Może pan teoretycznie rozpocząć połączenie w Zakopanem i dojechać bez zerwania tego połączenia do Gdyni. Czyli każda stacja bazowa przekaże pana, tak powiem, do następnej stacji bazowej. Do tego, żeby to się udało, ten zasięg musi się wręcz nakładać na tych obszarach granicznych zasięgu poszczególnych stacji bazowych. Dlatego one muszą być pewnej wysokości, żeby pokryły odpowiednio duży obszar. Oczywiście możemy robić niższe stacje bazowe, mniej, tak, które się powiem, mniej będą rzucały w oczy. I stawiać ich dużo więcej. I to by nie pomogło, pana zdaniem? Nawet tak na starcie? Wie pan co, myślę, że by nie pomogło. Ja i mogę to nawet to udowodnić. Dużym, czy miejscem, w którym jest od dawien dawna bardzo dużo protestów przeciwko telefonii komórkowej i masztom telefonii komórkowej, jest Wielka Brytania. I jak u nas standardem, powiedzmy, są, powiem, standardem w takim terenie pozamiejskim są maszty o wysokości, powiedzmy, 50 metrów. Tam standardem maszty są o wysokości 50, ale stóp, czyli około 15 metrów. Są istotnie niższe od naszych, tak? Istotnie mniejsze, istotnie mniej rzucające się w oczy, a wywołują tak samo dużo emocji, jak nasze 50-metrowe konstrukcje. Myślę, że jakby nie w tym jest problem. Problem polega na tym, że i to jest bardzo dobrze zbadane zjawisko, nazywa się not in my backyard, czyli nie w moim, powiem, ogródku. Każdy chciałby korzystać, natomiast nie każdy chciałby koniecznie się musieć patrzeć na tą wieżę przez najbliższych, nie wiem, 20-30 lat, czyli tak długo, jak będzie mieszkał w danym miejscu. Ja to osobiście rozumiem, natomiast na chwilę obecną nikt nie wynalazł lepszego sposobu. No to rzeczywiście jest dosyć trudna sytuacja, jeżeli chcielibyśmy korzystać, ale żeby to przypadkiem nie znajdowało się u mnie. Ktoś musi zawsze koło jakiegoś masztu statystycznie musieć mieszkać. Panie Rafale, w takim razie do pana Pawlaka, ale zmianami prawnymi? Czy coś jesteśmy jeszcze w stanie wyciągnąć, żeby być mądrym już nawet no, po tej szkodzie? No ale będą inne G, 6G kiedyś, jeżeli... Albo i nie, no ale no, coś nowego musi się pojawić. Myślę, że zmiany nie prawa tutaj jakby... Ten temat chyba się troszeczkę wyczerpuje, no bo musielibyśmy w konsekwencji doprowadzać do takich przepisów prawa, które zakazywałyby protestu. A to nie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby te protesty... Żeby one gasły w zarodku, kiedy pojawi się idea jakiegoś wichrzyciela. Żeby ludzie po prostu wiedzieli, że nie ma potrzeby protestowania, tak? Mhm. Żeby zrozumieli od podstaw, tak? Że, no właśnie, chociażby wysoka wieża, czyli to jest ta, która mi najbardziej będzie szkodziła. Ja pomijam tutaj, z kolei to jest dokładnie odwrotnie, względy estetyczne, tak? Bo o gustach nie dyskutuję, znaczy staram się tutaj. Aczkolwiek też się zgadzam, że no niefajnie jest widzieć przez 10 lat 5 metrów za oknem wieży. Absolutnie tak, ale to pomijam. Względy techniczne, technologiczne. Boję się, bo wieża jest bardzo wysoka. Jest dokładnie odwrotnie. Jest bardzo wysoka, ta emisja czy pod wieżą jest w ogóle pomijalnie mała. Tu nie ma zagrożenia. No ale trzeba to potrafić, umieć przetworzyć odpowiednio, umieć to zrozumieć, tak? No, trzeba mieć taką wiedzę. No jak jej nie mam i nagle się dowiaduję, że ma powstać 50-metrowe duże coś, no to to właśnie dlatego, że to jest dużo, no to wywołuje efekt paniki momentami. Więc tutaj raczej ale to co, nie... lepsza edukacja? Po prostu, żeby od małego, no nie wiem, czy dorosłych też jest się w stanie tak wyedukować z pana doświadczenia? Myślę, że tak, bo no, tak jak powiedziałem, no, w jaki sposób mielibyśmy zmienić prawo, aby nie dochodziło do protestów? No, musielibyśmy zakazywać protestów, czego robić? No, nie wolno, jest to absurd zupełnie. Tak? Każdy ma prawo wyrazić swój pogląd i już. I może dobrze, tak? Bo to też gdzieś tam optykę odpowiednio ustawia. Natomiast to zrozumienie, tak? Czyli edukacja. W gruncie rzeczy dochodzimy po raz kolejny do tego, że jeżeli pewne treści no, zostałyby przekazane, przyswojone, pewne elementy wyjaśnione, odkłamane, no to tych protestów siłą rzeczy może nie można powiedzieć, że nie byłoby, ale byłoby zdecydowanie mniej moim zdaniem. I wy też się tym zajmujecie w Instytucie Łączności. Jesteście w stanie też taką edukację nieść w szkołach na przykład? Tak, może nie bezpośrednio, natomiast jest opracowany w tej chwili no, podręcznik, powiedzmy, ze scenariuszami lekcji fizyki dotyczącymi typowo zagadnień związanych z telekomunikacją. Tak, żeby można było w programie nauczania takie informacje już zacząć przekazywać, a prawdziwe informacje wynikające z fizyki. A jaki jest odzew? Jak często sięgają po materiały To jest w tej chwili na etapie opracowania, do wdrożenia tego do podstawy programowej, czy jako podręcznika takiego, który mógłby być w jakikolwiek sposób wykorzystywany w szkole, jeszcze jest kawałeczek. To, natomiast tutaj konspekty lekcji, które dotyczą właśnie promieniowania elektromagnetycznego i w ogóle telefonii komórkowej, konspekty lekcji z fizyki dla szkoły średniej, to już zostało przygotowane przez tam, skądinąd wiem, że przez zespół powiem, naukowców i nauczycieli. One są dystrybuowane w kooperacji tam, z którąś z fundacji i są rzeczywiście używane coraz częściej. Także to rzeczywiście jest droga, bo jakby instytut wykonuje pewne działania, natomiast to nie są jedyne działania tak powiem, edukacyjne na rynku. Ponieważ są też organizacje, które edukują już od dłuższego czasu niż Instytut Łączności i tych działań część już się wydarzyła, o których pan redaktor powiedział. Także tutaj oczywiście bardzo, mówiąc szczerze, będę sobie chwalił podręcznik do fizyki, natomiast konspekty lekcji, które były prostszym i szybszym rozwiązaniem, aczkolwiek też bardzo skutecznym, już funkcjonują. Teraz pytanie do pana Majchrzaka. Z pana doświadczenia rozprawiania się z różnego rodzaju dezinformacją, czy z czymś zdecydowanie i definitywnie udało się wygrać, tak, że już jakiś sposób myślenia upadł kompletnie i napotyka na mieliznę całkowitą i już się nie przyjmuje? Czy można by to zastosować właśnie w przypadku 5G? Myślę, że niestety jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia. ale mamy ze sobą taki taką istotną granicę, bo tak sięgając nawet kilka lat wstecz, to pamiętam właśnie, że wiele osób obawiało się tego 5G, kiedy go jeszcze w ogóle nawet nie było w Polsce. No ale z czasem oczywiście już mamy te maszty wykorzystujące 5G i też ludzie częściej mają dostęp do tych wiarygodnych informacji, no więc siłą rzeczy łatwiej jest im się bronić przed tą dezinformacją. To już nie jest taka niepewność jak kiedyś. Widzą, że świat się po prostu nie załamał, tak jak to przekonywały niektóre osoby. Ale cały czas tak naprawdę są ludzie, którzy będą na to podatni. Z niektórymi oczywiście nie da się ich przekonać, ale no, żywię taką nadzieję przynajmniej, że kiedyś te fake newsy zostaną naprawdę, naprawdę bardzo mocno zmarginalizowane. No ale do tego są oczywiście potrzebne odpowiednie kompetencje cyfrowe, odpowiednie kompetencje do weryfikacji informacji. No i właśnie też między innymi przy Stowarzyszeniu Demagog działa inicjatywa Akademii Fact Checkingu i jakby naszą grupą docelową, nasze grupy docelowe są dosyć szerokie. To są uczniowie w szkołach, to są studenci, to są osoby dorosłe, różne organizacje pozarządowe. I oczywiście tutaj nie koncentrujemy się tylko na tematach związanych z telekomunikacją, ale staramy się dać tym ludziom narzędzia do tego, żeby potrafili weryfikować, żeby wiedzieli, gdzie szukać wiarygodnych źródeł informacji, żeby wiedzieli, z jakich narzędzi mogą korzystać, żeby szybko dojść do prawdziwych treści. No i to też może mieć realny wymiar gdzieś tam w przypadku weryfikacji tych fake newsów o 5G między innymi. Bardzo dziękuję. W takim razie na podsumowanie do pana Pawlaka pytanie. Czy zdarzają się, tak, szukajmy jakiegoś, jakby Anglicy powiedzieli, silver lining, czyli optymistycznych takiego światełka jasnego, który nawet dookoła ciemnej chmury, tam na górze, nawet najciemniejszymi chmurami zawsze jest jakieś słońce, więc my też poszukajmy takiej obwódki, która by nam dodała optymizmu wśród tej dezinformacji. Czy bywa tak, że zanim protest się rozpocznie albo jakiś ferment się rozszerzy, czy ktoś was, Instytut, prosi o poradę jako fachowców? No właśnie, to słońce gdzieś tam wysoko, no to też pole elektromagnetyczne, bardzo dobre nawiązanie. Zdarzają się takie sytuacje rzeczywiście, bo te protesty zaczynają się na etapie kontaktu lokalnej społeczności z lokalnymi organami władzy. I poprzez to, że docieramy do tych organów władzy lokalnych społeczności, to oni po prostu wiedzą, że mogą zwrócić się o pomoc, mogą się zwrócić z pytaniami. Możemy pojawić się na miejscu, jeździmy, możemy pojawić się zdalnie i wyjaśnić, odpowiedzieć na pytania, przekazać wiedzę rzetelną i to robimy rzeczywiście. No to tak, rzeczywiście może można być nie do końca pesymistą w tej sytuacji. Ostatnie pytanie do pana Połzuna w takim razie. Czego pan się spodziewa w najbliższej przyszłości? Ucichnie ta wrzawa dookoła 5G, czy tak się ludziom przyjęło i ci, którzy zarabiają, będą chcieli przynajmniej nie stracić takiego źródła? Znaczy, wie pan, co mi się wydaje, że ona ucichnie? Czy to się kiedyś znudzi? To się prawdopodobnie znudzi szybciej, niż nam się wszystkim wydaje. I to będzie się, powiem... Prędkość tego znudzenia będzie wprost proporcjonalna do ilości klientów, którzy będą korzystali z sieci 5G. Czyli to jeżeli... rynek się musi nasycić po prostu. Tak, lek ludzie zobaczą, że tak, mam telefon, mam 5G, nic mi się nie stało i to w ogóle bardzo fajnie działa. Absolutnie w tym samym momencie przestaną się interesować takimi spiskowymi teoriami dziejów. No to jest idealne podsumowanie na naszą rozmowę w takim razie. Bardzo dziękuję za to. To jest optymistyczne zakończenie. Kończymy happy endem w takim razie. Klub Trójki. Bardzo dziękuję za naszych ekspertów, którzy towarzyszyli nam przez ostatnią godzinę. Michał Połzun, ekspert od systemów łączności bezprzewodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Pawlak z Instytutu Łączności. Dziękuję również. Dziękuję. I Adam Majchrzak, starszy analityk Akademii Fact Checkingu, Demagog. Bardzo dziękuję również. Dziękuję bardzo. My także dziękujemy za uwagę. W składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. Usłyszymy się z pewnością niebawem na antenie programu trzeciego. A tymczasem możemy życzyć miłego wieczoru.